وہاں پر ایک حافظ صاحب کرسی پر بیٹھے ہوئے تراوی پڑھا رہا ہے ذرا کہیے کیا بات کیا ہو گیا اور وہ مطلب دیکھے اہل علم اس طرح کے تھے نیچے بھی بری طرح تو مفتی سے ہم پکی ہو مسجد وسطی والا جی اگئی سے ہو گئے تو وہ دکھا یہ کیا بات ہے دکھا نماز ہوتی ہے کیا اللہ پاک یہ کیا صورت حال ہو گئی اب تو تحقیق کی پتہ چلا کہ سجدے پر قادر ہو آدمی اور کھڑے ہونے پر قادر نہ ہو تو بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے دیکھو تو سجدے پر بھی قادر نہیں تھا کرسی پر بیٹھ ہوا تھا سب دیکھا چلے اب ہوتی ہے تو ہو رہا یہ پشتو سمجھتا ہے جی مکم سو اس کو ترجمہ کر کے سناؤ نے ایک جاتی نے آ کر بولی صاحب سے مسئلہ پوچھا استاد جی ڈہران مانی مسکی کی گندگی کا ڈر تھا بچنا مجھے ماں پر کھولو آخو کے دو اس کو ترجمہ کر کے سناؤ نہیں ترجمہ ہوتا ہے فن سر دو گردی کی کوئی سنا تو سمجھا کہیں جس وقت کی ڈرے اکڑ جائے بدن اور نہ ہوتی اس کو نہ ہونا کہتے ہیں آج کیا بات کریں گے جی آج طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے جس دن شروع لطائف سے کر رہا تھا سر طبیعت بہت خراب ہوتی اس لیے شروع لطائف سے جس دن کر رہے ہو نا تو اس دن طبیعت بہت خراب ہوتی ہے محمد صلی اللہ رسول کریم دنیاوی بغدادی رحمۃ اللہ کی مجلس ایسی ہوتی تھی نا کہ ہو حق بس ایسے رونا دھونا اور یہ آدمی کا دل پھٹ جائے دی گیدرنگ آف جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ یوز ٹو بی آف سچ اے سچویشن پیپل آر ویپنگ سو مچ ایز اف دیئر لیور ول بسٹ اپ ایسی کیفیت اس میں ہوتی تھی اور اس کے مقابلے میں ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ بزرگ تھے تو ان کی مجلس کا یہ حال ہوتا تھا کہ اقامت ہو گئی جماعت کی اقامت ہو گئی نا تو وہ کھڑے ہوتے ایک لطیفہ سن لو پھر نماز پڑھیں گے نظر سین ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فار ایگزامپل اقامت فار پریئر After اقامت for prayer, he used to say, please wait, listen to one joke and then we shall start with prayer. ایسی بائبل کی ہوتی تھی اور لیکن اتنے مقبول اللہ کے بندے تھے سبحان اللہ یہ وہ رویا کیا کتاب ہے نا ایسی عجیب ہو رہی کتاب ہے خوابوں کی تعبیر کی آدمی آیا اس نے کہا کہ حضرت میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں انڈا توڑتا ہوں سفیدی لے لیتا ہوں زردی پھینک دیتا ہوں تو پھر بولا میں کہا پکڑو اپن چور ہے جی وہ جو تحقیق کی تو واقعی کفن چور نکلے اس نے ملکہ زبیدہ نے خواب دیکھا عجیب خواب دیکھا اس نے مخلوق خدا میرے ساتھ بدکاری کر رہی تو اس نے اپنی بانجی کو بھیجا علامہ نصیرین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کہ اس کی تعبیر پوچھو. ان نے تعبیر پوچھی, ان نے کہا تیرا خواب نہیں ہے یہ, جس کا خواب ہے وہ پوچھے. وہ آئی نے کہا کہ حضرت تو کہتے تیرا خواب نہیں ہے, جس کا خواب ہے وہ پوچھے. تو اس نے کیا کرے, اس نے کہا کہ جا کر کہو کہ مرکز بدلا دیکھا. اس نے کہا ہاں اس کا خواب ہو سکتا ہے نا, کہ اتنا بڑا کارنامہ اس سے اللہ لے گا کہ اس سے عوام الناس کو فائدہ ہوگا. تو پھر انہوں نے اس کی نیر زبیدہ بنائی ہے عرفات میں, جو عراق سے عرفات کو پانی پہنچاتی تھی. اور 75 میں ہم جب گئے تو ہم نے اسی کا پانی لیا ہے. بہت تکلیف ہوتی تھی, بڑے مضبوط حضرت بلال صاحب کے مدین بڑے مضبوط ہوتے, بڑے مضبوط میں گئے تو وہ کوئی 4 بالٹیاں بھر کے لائے. اور یہ مطلب بہت بڑا سرمایہ تھا ہمارے پاس عرفات میں, باقی تھا پانی کہاں ہوتا. ہم 14 آدمی تھے تو ہمارے لیے 4 بالٹیاں پانی کی اتنا عیش کر رہے ہیں. سبحان اللہ. تو سچ اے بگ سینڈ دیٹ اے لیڈی کیم دیٹ آئی ہیو سین دی وائف آف ہارون رشید دی کنگ آف 80 lakh square miles kingdom. And he asked the saint Ibn Sirin Rahmatullah Alayh that this servant that I have seen a dream that people are coming, a huge gathering of people are coming and they are having the bad action with me. تو انہوں نے کہا کہ اب انگریزی میں تو صرف بولنے کے الفاظ نہیں ہیں, زبان نہیں پہ آیا. تو انہوں نے کہا کہ دس ڈریم از ناٹ آف یورس, دا ون ہو ہیز سین دس ڈریم شوڈ آسک ہر سیلف. شی کیم بیک اینڈ ٹول دی کوئین دیٹ حضرت صاحب سیڈ دیٹ ناٹ یور ڈریم. دین ہی ٹولڈ ہم دیٹ گو اینڈ ٹیل ہم دیٹ دس از دا ڈریم آف دا کوئین. He said, ah, yes, she can see such a dream. Allah is going to take such a deed, to give her power to have to perform such deed, that a huge gathering of people will be getting benefit from it. And then this Queen Zubaydah, she dig a, میرے کو کیا کہتے ہیں, کینال فرام عراق اب ٹو عرفات. 1975 وی ٹک واٹر فرام دیٹ بند. اس زمانے میں سعودی عرب کی تیز ترقی نہیں تھی, اسی سے ہم نے پانی لیا تھا. اینڈ ایون ناؤ دی اس کے باقیات کو کیا کہتے ہیں, ریمینز آف دیٹ آر دی عرفات. عرفات ون ون کین فائنڈ دوز ریمینز آف دیٹ. 10 crore مطلب کہ 10 crore تولا سونا لگا جی. تو آج کل کتنا خرچہ آیا, 10 crore تولا سونا کو ضرب دو 50 سے, ہاں جی 5 billion روپے, 5 billion ڈالر ہوا جی, روپے ہوئے 5 billion dollars ہے جی, روپیز 5 billion روپیز ہے جی. اس پر خرچہ کر کے نہر بنائی جی. بالول دا نام واز فرام دی فیملی آف ہارون رشید اینڈ ریلیٹو آف دس برکت زبیدہ. And he was a مجذوب فقیر, یہ مجذوب بزرگ تھے. تو ہی واز سٹنگ اینڈ ہی واز میکنگ دس دی چلڈرن ڈو اے ہاں جی ڈول ہاؤس ڈول ہاؤس ہی واز ڈوئنگ دیٹ. ہارون رشید کے مسٹر واٹ آر یو ڈوئنگ, ہی سیڈ آئی بلڈنگ دی ہاؤسز آف جنت, فار ہاؤ لانگ یو آر گوئنگ ٹو گیو ون, ہی سیڈ 5,000 rupees. 5,000 rupees great thing at that time. Those ne kaha ke ہی لافٹ ایٹ اٹ پاسٹر ہے ملکہ زبیدہ کے انسائٹ واٹ آر یو ڈوئنگ سیٹ آئی ایم بلڈنگ دی ہاؤسز آف جنت اور ہاؤ مچ 50,000 روپیز تو اسے کہا کہ کین یو گیو ون تو کہا کہ وائی ناٹ جی تو اس نے 50,000 روپیز دیا اس کو اور ہی سیڈ دیٹ یس دس ون ہاؤس ان جنت از فار یو تو رات کو ایٹ نائٹ ہارون رشید شاہ صاحب ڈریم دیٹ بالول دانا از ڈسٹریبیوٹنگ دی ہاؤسز آف جنت اینڈ دین نیکسٹ ڈے ہی سیڈ دیٹ ناؤ پلیز گیو ون ٹو می ہی سیڈ دیٹ سم تھنگ ان سین سم تھنگ ان سین از آنرڈ اے سین تھنگ از ناٹ از نیور آنرڈ آج تو جو بن دیکھے جو تھا نا کل کا وہ سودا تھا آج جو آپ کے دیکھے کا کر رہے ہیں تو یہ نہیں ہو رہا ہے سبحان اللہ اس لیے یقین کے لیے تو دلائل اور اخلیات تو نہیں ہے نہیں انبیاء علیہ السلام نے دیکھا ہے اور اللہ والوں نے دکھا اللہ والوں کو دکھایا ہے اور اللہ والوں نے مخلوق کو دکھایا ہے نہیں کوئی محنت مجاہدہ تو کرے دیکھنے کے لیے ایسا تو نہیں ہوتا نہیں ایک بزرگ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے زیارت ہوتی تھی اور میں حج کو لیے گیا تو ایک لڑکے کو میں نے تھپڑ مار دیا پتہ چلا کہ وہ سادات تھا میں نے بڑی معافیاں مانگی ان سے اس نے معاف بھی کر دیا لیکن میری زیارت ہونا بند ہو گئی کہتے ہیں میں نے مدینہ منورہ کے فقراء سے بزرگوں سے رابطہ کیا ان سے کہا کہ مجھے زیارت ہوتی تھی مجھ سے ایک کوتاہی ہو گئی اس نے معاف بھی کر دیا ہے پھر بھی زیارت میری جو ہے تو بند ہو گئی ہے اب اس کا کیا ہوگا تو انہوں نے کہا کہ وہ سب بزرگوں نے دعا مانگنے نے کہا تو کسی سے نو سکون نے کہا کہ جمعے کے دن ایک عورت آتی ہیں تو وہ جب آ جائیں تو پھر ان سے درخواست کرنا تو وہ اگر کچھ کر سکیں گے تو انتظار میں رہا تو عورت آ گئی انہوں نے بزرگوں نے کہا کہ یہ جب وہ آ گئی تو انہوں نے ان سے درخواست کی عرض کیا تو انہوں نے کہا شف حاضر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ دیکھو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو دیکھا اس کو بیزاری میں زیارت کی سبحان اللہ بیزاری میں زیارتوں پر پوری کتاب ہے میرے پاس پہلا واقعہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا ہے جو ان کو شہید ہونے سے پہلے زیارت ہوئی ہے ان کو اپنے گھر کی کھڑکی سے زیارت ہوئی کہ اسے کہا عثمان چاہتے ہو تو تمہاری مدد کریں اور چاہتے ہو تو آج کا روزہ ہمارے ساتھ افطار کر لو روزے سے تھے تو نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج روزہ آپ کے ساتھ افطار کریں مجھے جب زیارت ہوگی پھر نے کہا کہ میرا پاجامہ میرا لے آؤ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پاجامہ یہ شلوار دیکھی تھی شلوار ایسے ہی سنت ہے جیسے کہ لنگ سنت ہے کیونکہ آپ نے اس کو رہ کر پسند کیا ہے اور خریدی بھی ہے اپنے لیے پہننے کی نوبت نہیں آئی ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے پاجامہ خریدا ہوا تھا لیکن پہننے کی نوبت نہیں آئی تھی تو اس نے کہا مجھے پاجامہ پہنا دو کیونکہ جس وقت مجھے قتل ہونے کے بعد گروں گا تو میرا ستر نہ کھل جائے گا خطرے میں کیسے حدیث پڑھا کرتے ہیں ہم نے واسطم حیان عثمان کیا آپ بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کی پنڈلی مبارک کھلی ہوئی تھی اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے تو ویسے ہی کھلی رہی عمر فاروق رضی اللہ عنہ ویسے ہی کھلی رہی جب عثمان رضی اللہ عنہ آئے تو آپ نے پنڈلی کو ڈھانک لیا تو فرمایا کہ عثمان یہ وہ آدمی ہے کہ جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں اس کے خارجیوں سے جا کے خطاب کیا ہے نا, اس کے بعد پھر انہوں نے آپریشن کیا ہے. خارجیوں سے آخری خطاب انہوں نے کیا ہے کہ اے لوگوں, آدمی کا قتل کرنا اس بات پر جائز ہوتا ہے کہ اس نے قتل کیا ہو, اس کے بعد قتل کیا جا رہا ہو, اس آدمی نے بدکاری کی اس کو قتل کیا جا رہا ہو, یا اور جتنے جرم ہیں تو آپ بتائیں ان میں سے میں نے کون سا جرم کیا ہوا ہے کہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہو. کوئی جواب نہ دے سکے. اس کے بعد پھر جو ہے تو شہادت آپ کی ہوئی, یہ آپ کی زیارت ہوئی ہے, یہ بیداری میں ہوئی ہے. تو فرسن سبحان اللہ جی, کوئی بات پوچھیں آپ بازار جی, نماز پڑھنے نو ہے یہاں پر ساڑھے آٹھ پڑھنے نو ہے. ہمارے مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اردو میں بیان کرتے تھے اور فرماتے تھے میں کیا کروں جن بزرگوں کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا ہوا ہے, ان کا فیض اردو میں تھا تو اردو میں جاری ہوتا ہے, میں کیا کروں. ایک دفعہ فاضل خیلہ کا اجتماع تھا, یہ اجتماع ہوا ہے سن 74 میں, پہلا اجتماع ہوا ہے. اس میں کہا کہ پشتو میں بیان کریں, ہمارے ساتھی ہیں جو بڑے زورور ہیں مس, ان کی باتیں عجیب و غریب ہوتی ہیں, پھر پختو کیا بیان کیا خدا پاک پشتو میں بیان کیا. اور جب ان کا بیان شروع ہوا تو میری طرح ناڑی آدمی نے محسوس کیا کہ دور کے بادل برس رہے ہیں اور ان کی ٹھنڈ ہم اپنے بدر پر محسوس کر رہے ہیں. پشتو ان کو آتی بھی نہیں تھی, مادری زبان میں نہیں تھی ان کی, آتی بھی نہیں تھی, لیکن جو کچھ آ رہا وہ بول رہے تھے. تو میں نے کہا ہمارے تو چونکہ ہمارا تعلق گنج کے ساتھ لہذا میں ایسے محسوس ہو رہا ہے جی, پیر خاصی مرید تو بس ہی جو مرید دار جو کس طرح ماں کسی خوب قتل ہے تو کتب ہے یا تعلق پر کتب ہے ماں جی, آپ کے لیے کتب میں ایسے کتب بھی ہوں تو پھر بھی وہ بھی اس کو بھی مشکل ہے آپ کے لیے کتب یہ بری خاص ہے پھر تو بس چاہیے منتظہ محسوس کیا جی. تو میں باہر نکلا تو یہ لنڈی کوتل کا ایک شنواری تھا حاجی اجت خان, حاجی اجت خان دوسرے آدمی کو کہتے یار دس ہڑی بیان کے خواہ جی بات چلو اسی میں چلو دے بیان کے خوش ہو رہے دو بنے آدم مانے تو میں نے کہا چلے صرف دوسرے ایک آدمی نے جو کہ معمولی ان کو پہچانتا ہے اس نے بھی بات کی تصدیق کر دی. اور ایک بار یہ رفیع عثمانی صاحب اور عبدالرحمٰن اشرفی صاحب آئے ہوئے تھے, ان پر حضرت نے توجہ فرمائی تو میں نے ایسے محسوس کیا جیسے کہ ایک آگ سے آگ کا تپتا ہوا شعلہ ہے آیا مجھ پر آیا, مجھ سے آگ کا سب دیواروں پر جا کر لگا جیسے کمرہ تپ رہا ہے. تو اس پر پھر عبدالرحمٰن اشرفی نے شعر پڑھا, کیسا شعر تھا جی, ظالم تیرا مستی سے کیا حال ہوا ہوگا نا, کیسے تیرا مستی سے ساقی تیرا مستی سے کیا حال ہوا ہوگا جب تو نے یہ میں ظالم شیشے میں بھری ہوگی. مستی سے تیرا ساقی کیا حال ہوا ہوگا, آگے کیسے جی, جب تو نے یہ میں ظالم شیشے میں بھری ہوگی. تو میں نے دل میں کہا, میں نے کہا کہ اس نے بھی تصدیق کر دی کہ جو میں نے محسوس کیا اس نے بھی محسوس کیا. جی اللہ جی احمد آج دم ہی نہیں ہے یہاں پڑھا جی مولوی صاحب اس کو. پشتا والا کسی کو آتا ہے کہ داز زماد ابن جوش تھے تاکیت ہے کہ شراب کے نشے, شراب کے نشے نے بوتل بگڑے دو, شراب کے نشے نے بوتل بگڑے دے. داس پہلا مسئلہ کسی کو آتا ہے ساقی کی خبر سے زماد ابن جوش تھے ساقی چی خفن شی دا زما د بینی جوش تے شرابو کی نشوے ان بوتل بگڑے دو. پڑھو کڑو کر پڑھو ادھر منہ کر کے پڑھو. ساقی چی خفن شی دا زما د بینی جوش تے, ساقی چی خفن شی دا زما د بینی جوش تے شرابو کی نشوے ان بوتل بگڑے دو. اب ترنم سے پڑھو اس کو, ترنم سے پڑھو نا, آپ تو کبھی کبھی نعت پڑھا کرتے تھے. ساقی چی خفا نشے دا زما زمینی جوشتے, ساقی چی خفا نشے دا زما زمینی جوشتے, شراب کی نشوے صاحب آئے نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو میں تلاوت کر رہا تھا اور اس سے گھوڑے میرے پر وجب تاری ہوا, وہ چھلانگے لگانے لگے. پھر بیٹا میرا ہاشم چھوٹا تھا سوئے ہوا تھا, تو مجھے خطرہ ہوا کہ کہیں یہ اس کے قدموں کے نیچے نہ آ جائے, تو اس لیے میں نے آہستہ کر دیا, گھوڑا تھم گیا. پھر میں نے جو پھر مجھ پر کیفیت تاری میں نے جب پڑھا, پھر بھی ہے گھوڑے کو وجہ دعا, اور اس پر جو ہے تو پھر مجھے بیٹے کے خطرے کی رسم کو کرنا پڑا. تین بار ایسے ہوئے. کشف المعجوب میں علی اجویری رحمۃ اللہ نے لکھا ہے, کشف المعجوب عجیب کتاب ہے, انگریزی ترجمہ بھی ہے, اور فرید اللہ شہیدی ایک انگریز برطانیہ کے پڑھ کر پھر آئے تھے اس کو پاکستان آئے یا ہندوستان آئے تھے, اس سے پہلے کی بات ہے. تو آخر یہاں پر ایک بزرگ تھے ذوقی شاہ رحمۃ اللہ علیہ, ان سے بیٹھ ہوئے تھے. پھر عرفات میں ذوقی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی ان کے زانوں پر سر رکھے ہوئے وفات ہو گئی, تو ذوقی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت فرید اللہ شہیدی کو منتقل ہو گئی. پھر جو ہے تو انہوں نے ان کی گدی پر ہی بیٹھے ہیں. ان پر ایک دفعہ میں نے غزالی میں مضمون لکھا تھا, ان کی کتاب ہے ملفوظات فرید اللہ شہیدی, اس کا وہ کیا کہتے ہیں دیباچہ, وہی لکھا تھا میں نے. کشف الماضی بنانے واقعہ لکھا ہے ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ کا. ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ سے بزرگ گزرے ہیں کہ یہ بس اٹھتے تھے لوٹا اٹھایا اور حج کو روانہ, نہ جیب میں پیسہ نہ کھانے پینے کا بندوبست, تین دن جلد بھوکے پیسے چلتے تھے. اور عجیب و غریب فضائل حج میں ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ کے بہت واقعات ہیں, عجیب و غریب واقعات ہیں. کہتے ایک دفعہ میں سفر کر رہا تھا اور ایک اس کے بدوؤں کے قبیلے پر میرا گزر ہوا, خیموں کی بستی تھی. کہتے ان کے جو وہ تھا رئیس, تو یہ شیخ اپنے جیسے ہمارے یہاں ملک چودھری ہوتا ہے, ان کے یہاں شیخ ہوتا ہے. کہتے اس کا خیمہ درمیان میں تھا اور میں چلا گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک غلام کو باندھ کر دھوپ میں ڈالا ہوا ہے. اب صحرا کی گرمی اور دھوپ میں ڈالا ہوا ہے. کہتے میں بیٹھا, یہ شیخ کھانا لے کر آ گیا. میں نے کہا میں آپ کا کھانا نہیں کھاتا. تو عربوں میں بہت بےزتی کی بات ہے کوئی کھانا نہ کھاتا. نے کہا کہ اے میرے سردار, تو جو کچھ مانگے گا میں تجھے دوں گا, تو کھانا میرا کھا, کھانا کیوں نہیں کھا رہا؟ انہوں نے کہا میں کھانا تب آپ کا کھاؤں گا کہ جب اس غلام کو کھولو گے دھوپ سے, تب کھانا کھاؤں گا. تو اس نے کہا تو پوچھ تو صحیح کس نے کیا جرم کیا ہے, پھر تو اس بات کو کہ بتا کیا جرم کیا. اس نے کہا میں نے اس کو اونٹ دیے تھے گندم لانے کے لیے, تو ایک تو اس نے ان پر دگنا بوجھ ڈالا ہے کہ مثلاً پانچ من اٹھاتے تھے دس من ڈالا ہے, پھر تین دنوں میں پہنچنا تھا یہ ڈیڑھ دن میں پہنچا ہے, اتنا تیز اس نے چلایا ہے. یہ ادی خان ہے, ادی عربوں کا ایک نظمہ ہے, نغمہ ہے. اس کو جب پڑھتے ہیں تو اونٹ پر وجد تاری ہوتا ہے, تو جتنا تیز پڑھتے ہیں اتنا تیز اونٹ چلتا ہے. اس کو کہتے ہیں ادی خان ہے, یہ ادی پڑھتا رہا, اتنا تیز اس نے اونٹوں کو چلایا ہے کہ ڈیڑھ دن میں یہاں پہنچایا ہے. لیکن جن بوجھ اتارے تو اونٹوں میں جب وجد ختم ہوا تو بس گرتے گئے اور مرتے گئے, سارے اونٹ مر گئے, صبح کرنے پڑے. تو اتنا اس سے بڑا نقصان کیا ہے, دس روٹ جو ہے تو آج کل کے ساتھ بیس لاکھ روپے اس سے گویا, پچیس لاکھ روپے ضائع کیے ہوئے. اس چیز کو میں نے بند ہوئے تو ابراہیم خواص کے تو میں نے کہا کہ سردار آپ تو ایسے آدمی ہیں کہ آپ کی بات پر اعتبار کرنا چاہیے, لیکن اگر آپ مجھے اس کا عملی تجربہ دکھا دیں تو. انہوں نے کہا چلو, اس غلام کو پکڑا اور لے گیا وہ پانی کے چشمے پر. ایک آدمی پانی پلانے کے لیے اونٹوں کو لایا ہوا تھا, تو اس نے کہا کہ سر اونٹ کتنے دن کے پیاسے ہیں؟ انہوں نے کہا تین دن کے پیاسے ہیں. انہوں نے کہا پانی کے لیے آگے کرو نا. یہ پانی کے لیے آگے کیا, اس نے غلام سے کہا کہ خود ہی پڑھ. جو اس نے عہدے پڑی تو اونٹ پانی کو بھول کر اس کی طرف گردن اٹھا کر متوجہ ہو گئے. اور جب اس نے خوب جو جوش ہوا اس نے پڑی, اونٹ جو تھے پانی پینے کو چھوڑ کر بھاگے. اہل چیش در سما این چنی لذت یا بند کہ در دا فارسی میں شادی کو کیا کہتے ہیں؟ دردا ازدواج نیس. اہل چیش در سما این چنی لذت جہاز یا بند کہ دردا ازدواج نیس. ترجمہ تو بول کرتا ہوں کما والا مریض صاحب, ترجمہ کا داتا سو بولے وہ تو بولے کما فارسی اس کا کرنا مجھے آگا تھا مونگ جی آپ دماغ سے مکھ مونگ دے کار اسی اور شکوا جواب شکوا یاد کرے راشا وہ سب پر مجھے لگا رہا سو کم جی پک کا لو کہ رانا کرو شکوا جواب شکوا نے فیض کہہ دو آگے انہیں کرو گے سو کم ماشاء اللہ جی. ساقی تر مستی سے کیا حال ہوا ہوگا, ساقی تر مستی سے کیا حال ہوا ہوگا, جب تو نے یہ میز ظالم شیشے میں بھری ہوگی, جب تو نے یہ میز ظالم شیشے میں بھری ہوگی. آپ نے پہلے یہ سنایا تھا تو اس کے ساتھ دوسرا شعر بھی آپ نے پڑھا تھا بہت عرصہ پہلے. اچھا. کہ جس دل نے خون دیے, جس دل نے خون دیے لاکھوں دل, اس طرح ہے جس دل نے خون دیے ہزاروں, اس دل پہ خود کیا گزری ہوگی. اب کیا کریں, وہ جب آدمی کی عمر زوال پذیر ہوتی ہے تو چیزیں بھولتا جاتا ہے آدمی میں. اب اس کو کوئی نکالے اس کو, تو یہ تو فرصت بھی عجیب ہے. جی جی جس قلب کی قلب نے جس دل کیا ہوں نے دل پھونک دیے لاکھوں. جی اس قلب میں آ اللہ کی آگ بھری ہوگی. دیکھو نکل آیا تھا جی, پڑھو جی اس کو جی. شاباش جی. بختیار کاکی رحمۃ اللہ کی وفات ایسے ہوئی ہے نا کہ کلام پڑھنے والا پڑھ رہا تھا, کشت گانے خنجر تسلیم را فرض نماز غیب جانے دیگر است, اللہ پاک کے تسلیم کے خنجر سے جو لوگ قتل ہوئے ہیں تو ان کے لیے ہر وقت جو ہے نئی دنیا کھلتی ہے ان کے لیے. فرض نماز غیب جانے دیگر است, نئی نئی جان ان کو ہر وقت ملتی ہے. تو پشت گانے خنجر تسلیم پر راہ پر ان کی روح قبض ہوئی. پھر جب اس نے کہا ہر نماز غیر جانے دیگر اس, پھر زندہ ہو گئے. تو یہ پڑھنے والے جو ہوتے ہیں ان کو بھی جب یہ ایسا قدردان ملتا ہے پھر بہت جوش بہت تاری ہوتا ہے, تو وہ بار بار پڑھنے لگا, ان کا بار بار یہ حال ہونے لگا. پھر سمجھدار آدمی نے کہا, اس نے کہا کہ آپ جب تو پشت گانے خنجر تسلیم را اس پر جو ہے ختم کرو. تو اس نے کچھ گانے خنجر تسلیم را پر ختم کیا, بس پھر ان کی روح پرواز ہو کر واپس نہ ہوئی. مفتی صاحب ٹول عمر جار مزدور کے صلہ موصول کے حاجی دوسرا کیا کہا کرتے ہیں, جار مزدور صلہ موصول فائد مفعول حاجی اور صرف اور نحو کے تیر گڑا جی. سبحان اللہ. تو کسی صوفی کے شعر درکند درکند ہدایات نہ تمام یافت خدا را, وہ آگے کیسے دوسرا مسئلہ درکند ہدایات نہ تمام یافت خدا را, یہ کند ہدایات میں خدا نہ ملا. پھر آگے دوسرا کوئی شعر ہے تو پھر آگے بولی تو فیر صاحب ہم صاحب بھی تو کوئی کم نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ کیا کوئی باتیں بول رہے ہیں جی. کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ آپ نے تصوف پر کوئی کتاب نہیں لکھی. انہوں نے کہا میں نے تو لکھی ہے. کہ کون سی کتاب لکھی ہے؟ انہوں نے کہا میں نے کتاب البیوع لکھی ہے, جو تصوف کی کتاب ہے. کہ جب آدمی کی خرید و فروخت ٹھیک نہیں ہوگی اس کو اللہ کا تعلق کیسے ملے گا جی؟ امام محمد ہر چیز کی اپنی اہمیت ہے. میرا بزرگ کہتے دل میں ایک راز ہے سوز و گداز کا, وہ سما سے جب بیدار ہوتا ہے تو اس کا پورے روح پر اثر آتا ہے, اصلاح نفس پر اثر آتا ہے, یہاں تک کہ آدمی کی شخصیت بدل کر رہ جاتی ہے. کہ چٹنی بذات خود اگر مقصد نہ ہو, طاقت کا ذریعہ نہ ہو, لیکن جب وہ غذا کا ذائقہ پیدا کرتی ہے, آدمی شوق سے کھاتا ہے تو وہ ہضم ہو کر پھر وہ قوت وہ پیدا کرتی ہے, لیکن ذائقہ تو یہ پیدا کرتی ہے. لا إله إلا الله